Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina czwarta. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy, rozpoczynamy kolejny program z cyklu Coś mi świta. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz z tej strony. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które wypada w środę. Dzisiaj 25 dzień września. Wschód słońca o godzinie 6:26, a zachód o 18:30 będzie miał miejsce. Dzisiaj Aurelia, Franciszek, Kleofas, Minigniew, Rufus, Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira i Włodzisław świętuje swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Oczywiście od Trójki. I co? Przed nami na pewno dwie godziny wypełnione muzyką, ale też będą informacje, zarówno te aktualne związane z sytuacją powodziową, ale również zajrzymy do kalendarium, w tym muzycznego. Sporo historii tych podsumowujących to, co wczoraj działo się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale też wyjdziemy w przyszłość i podpowiemy Państwu, co dzisiaj po godzinie 6 na przykład w porannym Zapraszamy do Trójki się wydarzy, ale spokojnie, mamy dużo czasu, żeby to wszystko zrealizować. Zacznijmy od muzyki Huey Lewis and the News. The Power of Love to jest ten pierwszy utwór, który towarzyszy nam po godzinie 4. Coś mi świta. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. To jest Wanna Nosowska i Król. No, z nowej płyty, najnowszej właściwie. Całkiem niedawno w centrum Warszawy zagrali akustyczny koncert Nosowska i Król i to było takie zaskoczenie dla fanów. Utwór Wanna to już za nami i to też taka piosenka, na którą można w ramach listy głosować. trójka.polskieradio.pl. Przypominamy LPT, ukośnik LPT, tu jest notowanie, a ukośnik głosowanie to jest właśnie to miejsce, gdzie można znaleźć nową polską muzykę również, ale też utwory zagraniczne. Całkiem spory jest to wybór, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a warto zajrzeć na stronę i warto głosować po to, żeby ułożyć pierwszą trójkę, listę przebojów trójki, którą prowadzi Piotr Metz w każdy piątek po godzinie 19. Oczywiście zapraszamy. Przyglądając się temu, co nas czeka, warto sięgnąć oczywiście do prognozy pogody, a w środę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami rozpogodzenia, miejscami zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu, od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie po Lubelszczyznę również burze z opadami do około 25 mm, a na termometrach maksymalnie od około 19 stopni na zachodzie i wybrzeżu, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 19. Co naturalne, w czasie burz wiatr silniej będzie wiał, 65 km na godzinę. To jest ta prędkość, którą będzie rozwijać przy okazji właśnie burz, ale wysoko w górach porywy wiatru do 75 km na godzinę. No to sprawdźmy jeszcze ciśnienie. 997 hektopaskali w samo południe w Warszawie, tyle będą pokazywały barometry. No i przewiduje się spadek ciśnienia, co oczywiście może odbić się negatywnie na naszym samopoczuciu osób, które są wrażliwe na zmiany ciśnienia. 10 minut po godzinie 4:00, przed nami już teraz Bruno Mars. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Pytaj mnie o jutro, to za tysiąc tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Minut po godzinie czwartej. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty, to już za nami, a przed nami kalendarium, czyli podróż w czasie. Całkiem sporo się 25 września na przestrzeni lat działo, więc nie przedłużając, zacznijmy od XIX wieku. W 1875 roku rozpoczął działalność Teatr Polski w Poznaniu, a w 1885 Comerains w Teksasie uzyskało prawa miejskie. Rok 1911, pilot Michał Scipio Pio del Campo dokonał oblotu pierwszego polskiego samolotu skonstruowanego przez przedsiębiorstwo Zbierański i Cywiński. A w 1913 roku, tak będziemy skakać pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mam wrażenie, Charlie Chaplin rozpoczął karierę aktora filmowego, podpisując roczny kontrakt z wytwórnią Keystone Studios z wynagrodzeniem $150 tygodniowo. No i wówczas pewnie Charlie Chaplin myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Jak się okazało, później jego gwiazda rozbłysła znacznie, znacznie mocniej. W 1921 roku w Lwowie miał miejsce nieudany zamach na marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a w 1937 roku po raz pierwszy odegrano Hejnał Płocka. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy i słuchaczki z Płocka. Rok 1944, 56 dzień powstania warszawskiego, w nocy wycofała się kanałami z Mokotowa do Śródmieścia część żołnierzy, ludności i władz cywilnych. Mamy rok 1965. Premiera filmu Popioły w reżyserii Andrzeja Wajdy, jednego z tych, który wypada znać. To film mocny i który cały czas robi wrażenie, zarówno od strony artystycznej, jak i merytorycznej. Rok 1969. Po raz pierwszy wręczono nagrodę szwedzkiego przemysłu fonograficznego. Dla odmiany te nagrody nazywają się Grammys. To tak w kontrze do Grammy, ale to są takie lokalne Fryderyki. Tak moglibyśmy o tych nagrodach opowiedzieć, przekładając to na rynek polski. Rok 1974. W tygodniku Nature ukazał się artykuł sugerujący, że freony mogą być odpowiedzialne za niszczenie warstwy ozonowej, a w 1976 roku w domu perkusisty Larego Mullena Juniora założono pewien irlandzki zespół, którego nazwa to U2, irlandzki zespół rockowy. Taka inicjatywa szkolna, która potem przerodziła się w naprawdę ogromny projekt muzyczny. Rok 1981, Sejm PRL przyjął ustawę o przedsiębiorstwach państwowych, a w 1982 roku utwór Autobiografia zespołu Perfect dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Rok 1991, odbyło się ostatnie losowanie gry liczbowej Superlotek, a w 2012 roku opublikowano obraz, tak zwany obraz ekstremalny głębokiego pola Hubble'a, powstały na podstawie ponad 2000 zdjęć wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a i przedstawiające około 5500 galaktyk. Bardzo duże wydarzenie. Rok 2021 otwarto Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Przeskakując teraz do świata muzyki, zacznijmy kalendarium muzyczne. Rok 1945, 25 dzień września, urodziła się Didi Warwick. See you. Lady Warwick, czyli Delia i Juanita, a właściwie Juanita Warwick, wokalistka soulowa, która zmarła 18 października w 2008 roku w wieku 63 lat. Kolejna rocznica urodzin, 25 dzień września 1945. Tego też dnia, tyle że w 1954 urodził się Jacek Skubikowski, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor wielu tekstów, który oprócz pisania piosenek dla siebie współpracował także z wieloma zespołami i artystami. Największe przeboje stworzył dla zespołów Lombard, Lady Punk, dla Martyny Jakubowicz, Krystyny Prońko, Ewy Bem i Majki Jeżowskiej. Zmarł 13 czerwca w 2007 roku w wieku 52 lat w wyniku ciężkiej choroby. Rok 1967, 25 września ukazał się drugi studyjny album formacji The Doors, zatytułowany Strange Days. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. The Doors i Jim Morrison, oczywiście. People are strange. A powoli rozkręca nam się Friends or Foe w tle, to Riverside. Nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj swoje imieniny, urodziny świętuje Mariusz Duda, wokalista, basista, kompozytor i autor tekstów grupy Riverside. Rok 1975, 25 września, Mariusz Duda się urodził, a Riverside, no to jest zespół, który dosyć często swego czasu pojawiał się na naszej antenie w związku z tym, że to nagranie było częstym gościem listy miejsca pierwszego. Zresztą Friends or Foe już teraz w Trójce. Oh, Friend of Four Riverside to już za nami. Na zegarze 31 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Santi Gold, czyli Sandy White, również dzisiaj świętuje swoje urodziny. W 1976 roku wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna przyszła na świat, a dała światu między innymi to nagranie. Santi Gold, czyli Santi White, dziś świętuje swoje urodziny. 25 dzień września w 1976 roku w Filadelfii przyszła na świat ta wokalistka, producentka i autorka tekstów. Warto oczywiście śledzić jej muzyczną karierę. Zwłaszcza, że Santi Gold ma na koncie koncertowanie z Mio, z Coldplay, z Bjork, z Beastie Boys, a także swego czasu nagrała razem z raperem JMZ utwór Brooklyn Go Hard, wykorzystany w filmie Notorious. Dziś świętujemy urodziny między innymi tej gwiazdy, ale też nie zapominamy o ważnych rocznicach. W 1980 roku zmarł John Henry Bonham, czyli perkusista formacji Led Zeppelin, który urodził się 31 maja w 1948 roku. Zmarł w wieku 32 lat. Rok 1983. Na świat przyszedł Childish Gambino, czyli raper, aktor, producent oraz autor tekstów piosenek, między innymi tej Redbone, Childish Gambino. Dzisiaj świętujemy urodziny tego artysty. Za 24 minuty, godzina 5. Addis Gambino Redbone, 41 minut po czwartej. Coś mi świta w Trójce. I jeszcze jedno ważne wydarzenie z kalendarium muzycznego. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Na pewno Państwo kojarzą to nagranie, a 25 września w 1989 roku ukazała się płyta, na której właśnie pojawił się ten utwór. Trzeci album studyjny angielskiego zespołu poprockowego Tears for Fears. To też jedna z tych dat z naszego kalendarium. The Seeds of Love, czyli trzeci studyjny album formacji Tears for Fears, rok 1989, a brzmi cały czas współcześnie. Czyli całkiem dobrze czas się obchodzi właśnie z tą płytą. 12 minut i będzie godzina piąta. Mamy jeszcze dwie daty w ramach kalendarium muzycznego w Trójce. 25 września w 1990 roku na rynku ukazała się siódma płyta, również studyjna formacji In Excess, a tam By My Side. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so cold. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Za 9 minut wybije piąta, o piątej serwis Trójki. Kalendarium muzyczne gra w najlepsze. In Excess, By My Side. Fajnie było wrócić do roku 1990, kiedy faktycznie ten album ukazał się, a na nim między innymi ta piosenka. Mamy jeszcze jedną okoliczność związaną z kalendarium. Jayden Colin Dimmesdale. Pewnie szerzej nikomu nic to nie mówi, ale bardziej Teddy Swims, bo to jest ten pseudonim, którego używa artysta, który również znany jest słuchaczom i słuchaczkom Trójki. Dzisiaj świętuje swoje urodziny. 25 września Teddy Swims urodził się, rok 1992, czyli dziś 32 lata kończy. Człowiek, który na przykład nagrał piosenkę The Door i teraz piosenka The Door będzie w ramach takiego wielkiego finału nam towarzyszyć, oczywiście tego wydania kalendarium muzycznego. Kolejne jutro po godzinie czwartej w ramach Coś mi świta w Trójce. Baby. Coś mi świta. Oh,